Tu program trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Dzień dobry. Dwie szesnastki, czwartek, 16 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Trybunał Konstytucyjny o ustawie o zgromadzeniach jest zgodna z ustawą zasadniczą. Czterech sędziów miało zdania odrębne. Modernizacja linii kolejowej, dzięki czemu szybciej dojedziemy z Warszawy do Lublina, czy nowoczesne tramwaje w Krakowie. To między innymi projekty, na które zgodziła się Komisja Europejska. Część pieniędzy będzie pochodziła z budżetu Unii. W tym serwisie także mieszkańcy Śląska, którzy skarżą się na wycinkę drzew. Nie powinno być wycinane w ogóle drzewa, ale my mamy takie zanieczyszczone powietrze. Strażnicy miejscy rozkładają ręce, prawo pozwala właścicielom na wycinkę. Ustawa o zgromadzeniach zgodna z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny, który badał sprawę w pełnym składzie. Spośród 11 sędziów, 4 złożyło zdanie odrębne, mówi prezes Trybunału Julia Przyłębska. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie. Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski w zakresie umorzenia postępowania, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Sławomira Wronkowska, Jaśkiewicz. Troje sędziów w zdaniu odrębnym zwróciło uwagę na skład sędziowski. Małgorzata Pyziak-Szaflicka uważa, że budzi on wątpliwości, bo wyłączeni zostali 3 sędziowie, których wybór zaskarżył minister sprawiedliwości. Uzasadnieniem dla niedopuszczenia do orzekania sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika jest złożony przez prokuratora generalnego wniosek o kontrolę konstytucyjności wyboru tychże sędziów przez Sejm w listopadzie 2010 roku. Wniosek ten nie został do dziś rozpoznany, chociaż zarzut w nim sformułowany wydaje się pozbawiony podstaw faktycznych i prawnych. A prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału 3 przepisy ustawy o zgromadzeniach. Trybunał w przypadku jednego postępowania umorzył, w przypadku 2 uznał je za zgodne z konstytucją. Chodziło m.in. o zapisy wprowadzające nowy rodzaj zgromadzenia, tak zwane zgromadzenia cykliczne, które są organizowane regularnie w określonym miejscu i czasie. Cecha zgromadzenia cyklicznego, jaką jest jego powtarzalność, jest korzystna dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc realizacji funkcji gwarancyjnej państwa w zakresie wolności zgromadzeń. Przekonywał sędzia Mariusz Muszyński. Prawo dotyczące zgromadzeń publicznych było pierwszą ustawą w tym Sejmie, które prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zostały przyjęte przez Sejm w grudniu. W ciągu ostatnich dni Komisja Europejska zatwierdziła 3 duże projekty dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Jeden z nich dotyczy modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock, a to oznacza krótszą podróż ze stolicy do Lublina. Całościowa wartość tej modernizacji i rozbudowy linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Lubliną wynosi prawie że 5 miliardów złotych i jest to jedna z największych inwestycji kolejowych w tej perspektywie unijnej. Wiceminister rozwoju Witold Słowik informuje też, że Komisja Europejska zgodziła się na zakup nowoczesnych i energooszczędnych tramwajów dla Krakowa. Projekt ten polega na zakupie 35 niskopodłogowych tramwajów i wartość tego projektu wynosi 314 milionów złotych. Komisja Europejska w ramach obecnego budżetu wydała 38 decyzji dotyczących dużych inwestycji w naszym kraju, co oznacza, że pod tym względem Polska jest liderem wśród unijnych państw. Mieszkańcy Rudy Śląskiej skarżą się na wycinkę drzew. Od stycznia właściciele terenu mogą to robić bez pozwoleń i wielu skwapliwie z tego prawa korzysta. To może to wycina teraz. Nie będziemy mieli czym oddychać, tyle. Nie powinno być wycinane w ogóle drzewa, ale my mamy takie zanieczyszczone powietrze. Wydaje mi się, że to jest błąd, duży błąd. To jest nie fair, bo przecież zieleni potrzebujemy też, tlenu. No brzydko jest. Marek Partuś ze Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej mówi, że mieszkańcy coraz częściej zgłaszają, że drzewa są wycinane, ale w większości przypadków interweniować nie można, bo wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Ludzi to bulwersuje. Widząc tereny, na których było dużo zieleni, widząc zmiany, czyli wycięte, okorowane drzewa, budzi to wielkie zaniepokojenie. W przypadkach, gdzie mamy podejrzenie, że mogło dojść do nieprawidłowości, robimy wizję w terenie z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i potwierdzamy, czy faktycznie doszło do naruszenia prawa, czy nie. Jarosław Kaczyński przyznał, że zmiana tego prawa była błędem i zapowiedział, że Sejm zajmie się sprawą na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się w przyszłą środę. Właściciele działek nadal będą mogli wycinać drzewa bez pozwolenia, ale wówczas przez 5 lat nie będą mogli sprzedać terenu firmie, na przykład deweloperowi. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze informacje z Barcelony, gdzie dziś strajkują taksówkarze. Protestują przeciwko, jak mówią, nielegalnej konkurencji. Kierowcom nie podoba się aplikacja na smartfony, która pozwala przewozić pasażerów, także osobom nie posiadającym licencji. Ewa Wysocka. Na przyjazd taksówki mogą dzisiaj liczyć w Barcelonie osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy lekarskiej. Pozostali muszą korzystać z publicznych środków transportu. Najwięcej problemów mają przyjezdni na lotnisku, którzy nie wiedzieli, że trwa strajk. Anna Maria wróciła z wakacji i nie ma jak dostać się do miasta. Mamy 11 walizek, a do tego dziecko, wózek, torby. Nie sądzę, że z tym wszystkim uda nam się wejść do autobusu. Nie wiemy, co mamy zrobić. Taksówki blokują centrum Barcelony, a protestujący przemierzają miasto. Chcą dojść pod ratusz i spotkać się z burmistrz Adą Colau. To ona wydała zgodę, by w mieście można było korzystać z aplikacji na przewożenie pasażerów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystkie informacje teraz o 16.30. Wiadomości w skrócie. Wieczorem i w nocy ma być pogodnie, tylko na Pomorzu więcej chmur, lokalnie niewielki deszcz, a na Kujawach mgły. Na północy silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Jutro przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, ale za to cieplej. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 na południu i będą także przejaśnienia i rozpogodzenia. Sobota i niedziela chłodniejsze z temperaturą poniżej 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje we Włoszech i na Bałkanach. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Włoski i bałkański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład żarówka LED GU10 o mocy 6 W o ciepłej lub zimnej barwie światła. Już za 9,50. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Nazywam się Piotr Michalski. Jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W popołudniowej audycji będziemy dziś wspólnie z Państwem wspominać Wojciecha Młynarskiego. Jego piosenki, o których opowiedzą artyści, dla których zostały napisane, miejsca, gdzie piosenki powstawały, między innymi nasze trójkowe korytarze przy Myśliwieckiej, a także reportaż będzie okolicznościowy. Spotkamy się z bohaterami tamtych wczasów w góralskich lasach w latach 60. Akcja, na kanwie której powstała piosenka Jesteśmy na wczasach, działa się w Karpaczu. Waldeczek, który miał właśnie pseudonim Waldeczek, który kładł na wszystko wałeczek, była bardzo barwna postać, bardzo ciekawa, przesympatyczny człowiek, o którym też krążyły różne legendy. Waldziu wtedy się popisywał na tym basie. Na przykład mieliśmy wspólny wieczór. No, ja miałam moich wczasowiczów, on miał swoich. Akurat się zbiegło tak, że turnusy razem i ten wieczór zapoznawczy razem. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj. Jesteśmy na wczasach. Reportaż o 18.15. Kto wie, być może uda nam się także odnaleźć wiersz pana Wojciecha, który był opublikowany na ścianie baru na lotnisku w gdańskim Rębiechowie. Tamtego bufetu już nie ma, ale wiersz pewnie gdzieś wisi oprawiony w ramki. Proszę posłuchać, to historia pewnej golonki. W 1993 roku pracowałem na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie. W czasie przerwy obiadowej widzimy, że pan Wojtek podąża ku barowi. Podszedł do nas, mieliśmy wtedy golonkę i pyta się, czy można się przysiąść. Widząc mistrza, myśliłem się na takie słowo, mówię, może się pan mistrzu przysiąść całym sobą. Na co pan Wojtek mówi, a golonka dobra? Mówię, że przepyszna. Poprosił o golonkę. Zjadł z nami tą golonkę, a kierownik baru poprosił pana Wojtka Mynarskiego napisanie krótkiego wiersza na temat tej golonki, czy mu smakuje. Pan Wojtek oczywiście z ochotą napisał piękny wiersz. Ten wiersz wisiał przez wiele, wiele lat w barze w Gdańsku, Rębiechowie. Takie wspomnienie. Dziękuję panu za telefon. Być może w audycji popołudniowej uda się odnaleźć tamten wiersz, który kiedyś Wojciech Młynarski napisał w barze na gdańskim lotnisku w Rębiechowie. Być może gdzieś w ramkach wciąż wisi. 22 i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. W berżeretkach, balladach, kansonach bardzo rzadko jest mowa o wronach. A ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdobi. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie. Lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę. I to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia autoironia. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasudną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach. A ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Ja je lubię. 14 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziś wspominamy pana Wojciecha Młynarskiego. Zapraszamy do trójki. Był naszym częstym gościem, bywało, że i gospodarzem wydarzeń artystycznych, kulturalnych i koncertów. Od wczoraj wspólnie z państwem wspominamy. Jak zapamiętali go Polacy? Będzie brakować tego kunsztu, tego dowcipu wysublimowanego, tego spojrzenia na naszą rzeczywistość poprzez pryzmat człowieka, który chyba kochał ludzi. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Trzeba było to powiedzieć głośno, więc robił to głośno, w przepiękny sposób. Człowiek był dumny, że ma takiego, nieładne słowo, przedstawiciela, ale to tak było. Brakuje mi tych piosenek, bo takie naprawdę celne te piosenki są. Najbardziej to chyba o tych wczasach, jesteśmy na wczasach. W tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Tak jest. I panna Krysia była. No, bo to jestem Krysia. To byłam ja na pewno. Bo tuż by innym. Tylko ja. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. W Polskę idziemy. Pamiętam. A kto to śpiewał? Na pewno jest Wojciecha Młynarskiego, ale czy on to śpiewał? Oczywiście, że Gołos, tak. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. I pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. No mieli ochotę. Jedną, drugą setę pijemy i w Polskę idziemy. To taka męska sprawa była. Czy ja wiem? Męskie sprawy są też takie, że mężczyźni nie potrafią sobie z nimi poradzić. I dlatego idą w Polskę. Wtedy idą w Polskę. Czy młody człowiek wie, co to znaczy idziemy w Polskę? Co panu to mówi? W Polskę idziemy. O, tak to dosłownie brzmiało. Musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. Taka pierwsza myśl. No, że jakby budować tą Polskę od nowa, czy jakoś tak? To różnica pokoleń, bo w latach naszej młodości powiedzenie w Polskę idziemy oznaczało, idziemy się bawić. Nim pierwsza seta, prawda, zaszumi w głowie. No szkoda, naprawdę olbrzymia strata. Pan Wojciech wszystko poruszył, wszystko poruszył. Każdy jego utwór mówił coś. Piosenki typu Jesteśmy na wczasach, czyli to Pucio, Pucio, przyjdzie walet i wyrówna. No też piosenka ponadczasowa, no szkoda. W tamtych czasach to uważam, że to trzymało nas. Mogliśmy po prostu spokojniej sobie żyć. Nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Zryczałam się przy tym nieraz, zwłaszcza wtedy, gdy moje małe dzieci, mam synów, bliźnięta, i śpiewały to, będąc w szkole podstawowej, nie pamiętam, w 6 klasie, z okazji Dnia Matki, więc ja to wspominam dodatkowo, przez moje własne doświadczenia, z ogromną żałością, że już takie rzeczy się nie powtórzą. Nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Ewa Dudzińska dziś kolekcjonowała te wspomnienia. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek, nasz telefon do 19. Halinka czeka. W 75 albo 6 roku Wojciech Młynarski przyjechał na recital do mojego domu kultury w Międzyzdrojach. Zaczął jak zwykle, świeciło światło, pianistka pięknie grała, i nagle łup, prawdziwa burza, wszystko zgasło, lało przeraźliwie i nie wiadomo było, co robić. Nawet wygonić ludzi nie można było, bo przecież lało. Wojtek mówi, Andrzej, znajdź jakiś świecznik. Postawiliśmy świecznik, taki akurat siedmioramienny, ledwie pianistka widziała nuty i Wojtek zagrał półtora godzinny recital. To wielki człowiek, który potrafił szanować swoich słuchaczy, który potrafił nas wszystkich rozkochać. Jedni mają swój intymny, mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i par, ferią neonu, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a la fourchet, i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z rat, nową syreną jadę w wielki świat. mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców lub działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań. W krąg czeskie kolie i kracje pięknych pań. Cichnie przyjęcie czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mąd. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód sto, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White, jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewa kur, że nie dla ciebie sam chodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat hors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuję, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej, taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz. Więc się zakłyśnij aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. Są tacy ludzie, po których zostaje straszna pustka i straszny smutek. Ja nigdy w życiu nie widziałem nawet pana Młynarskiego na oczy, a czuję się tak, jakby mi ktoś bardzo bliski z rodziny zmarł. Niestety, takie same uczucie miałem, jak zmarła pani Maria Czubaszek. Dziękuję panu za telefon. Czekamy na państwa wspomnienia 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl mailowo. Tomek Jeleński w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Miałeś to szczęście, no widziałeś nieraz pana Wojciecha Młynarskiego tutaj na Myśliwieckiej u nas w Trójce, ale jeden raz to był przypadek szczególny, kiedy minęli się panowie... Tak, to był bardzo szczególny przypadek. Ja wpadłem gdzieś zaganiany, jak to się ładnie mówi, z miasta. I mieliśmy wtedy takiego pana z ochrony wyjątkowego służbistę, który u każdego chciał zobaczyć przepustkę. No i trafiło na Wojciecha Młynarskiego, który został zatrzymany i byłem świadkiem takiego mniej więcej dialogu. Pan do kogo? Ja tu proszę pana na nagranie, do studia. A co pan będzie nagrywał? No proszę pana, felieton. A pan jesteś kto? Jakby to panu powiedzieć, artysta. A masz pan na to jakieś zaświadczenie? Zapraszamy do Trójki. I to było dawno, dawno temu przy Myśliwieckiej. Dziś czwartek, tyle że my porozmawiamy o piątku, a konkretnie o piątkowej kolacji, bo na drzwiach wojskowej stołówki pojawiło się dość dziwne ogłoszenie. I o tym właśnie Tomek Jeleński. Czytam i nie wierzę. Kolacja w każdy piątek wydawana jest przy śniadaniu. Kolacje w piątki na śniadanie? Dobrze, w sobotę na śniadanie. Nie, nie. W soboty za kolację odbiera się prowiant. Tak, też jest takie ogłoszenie. Nic nie rozumiem. Może pan poratuje? Wie pan co, szczerze mówiąc nie wiem, bo korzystam tylko z obiadów. A może to kryptonim czy szyfr, żeby potencjalnego wroga wprowadzić w błąd? Halo, tu Brzoza, tu Brzoza! Nic mi nie wiadomo, prawdę mówiąc, na ten temat. Tylko kasztany obiad. Najlepsze w Paryżu? Niestety nie wiem, nie wiem. Monika Lewińska, rzeczniczka Akademii Sztuki Wojennej, dawniej Obrony Narodowej, stara się rozwiać moje wątpliwości. Brzmi to dość humorystycznie, natomiast wydaje mi się, że jest to po prostu skrót myślowy. Zaprowiantowanie na kolację mogą otrzymać rano, jeżeli mają taką wolę i życzenie. Tylko co spożyć najpierw? Śniadanie przed kolacją, czy kolację przed śniadaniem? Nie wiem, czy zupę można jeść na kolację. Pewnie tak, jak ktoś sobie bardzo życzy. Tu kłania się klasyka filmowa. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko

przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Bez wątpienia jest to smutny dzień i smutna data i smutny moment, natomiast powinniśmy sobie wszyscy wyobrazić wszystkich państwa przyborę, Wasowskiego, panią Kwiatkowską, pana Dobrowolskiego i jeszcze do kompletu pana Młynarskiego. Będzie wesoło, mimo wszystko. 22 i 7 trójek, nasz telefon do 19. Wspominamy, Halinka odbiera państwa telefony. Tyle, że teraz na chwileczkę inni autorzy tekstów. Srebrne usta 2016. Trójkowe, za przeproszeniem, preselekcyjne jury zebrało się pewnego dnia i wyłoniło kandydatów do tytułu srebrnoustego. Między innymi rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości, panią poseł Beatę Mazurek. Jest to dalsze szerzenie się anarchii w naszym kraju. Tak naprawdę zebrał się zespół kolesi. O, przepraszam, były też koleżanki i porządek był, ale to pomyłka, to nie o to zgromadzenie chodzi. Do rzeczy. Wspomniane jury proponuje następującą wypowiedź pani poseł Beaty Mazurek. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Jeśli państwo zgodzą się z tym, że te słowa zasługują na głos, serdecznie zapraszamy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. 16.31 już minęła, słońce prosto w oczy znowu, jeszcze tak 10-12 minut i schowa się za dachem tutaj budynku na Agrykoli u nas na Myśliwieckiej. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Prezydent podtrzymuje swoje wątpliwości, ale szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, komentuje Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa. Trybunał uznał, że zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę przepisy ustawy o zgromadzeniach są zgodne z ustawą zasadniczą. 4 z 11 sędziów orzekających w tej sprawie zgłosiło zdanie odrębne. Prezydent szanuje wyrok i będzie postępował zgodnie z konstytucją, zapowiedział Marek Magierowski. Platforma Obywatelska zapowiada, że najprawdopodobniej jutro przedstawi wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Albo jutro, albo w ciągu najbliższych dni taki wniosek zostanie złożony. Uważamy, że to jest absolutnie potrzebne działanie w tym momencie. Mówi Tomasz Siemoniak z Platformy. Zdaniem PiSu PO ma problem ze znalezieniem kandydata na premiera, senator Jan Maria Jackowski. Co to za wniosek, w którym nie można podpisać, czy nie można znaleźć konkretnej osoby, która byłaby kandydatem? Przypomnijmy, PO zapowiedziało wniosek po ostatnim unijnym szczycie w Brukseli, podczas którego na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej wybrany został Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że wniosek jest absurdalny. Co najmniej 3 osoby ranne to ostatni bilans strzelaniny w liceum w miejscowości Grasse na południu Francji. 17-letni uczeń placówki otworzył tam ogień z broni palnej. Chłopak został zatrzymany przez policję i według funkcjonariuszy działał sam. Agencja AFP podaje, że wśród rannych jest dyrektor szkoły. Uczeń miałby się z nim w konflikcie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, co robiły różne organy państwa w sprawie ochrony klientów banków, którzy zaciągnęli tak zwane kredyty frankowe. Tą sprawą zajmiemy się w serwisie Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Pomorzu więcej chmur i tam lokalnie niewielkie opady, na Kujawach mgły. Na północy także silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 5 na zachodzie. W piątek przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr, ale ciepło, cieplej. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 nawet na południu. Sobota i niedziela znowu chłodniejsze z temperaturą poniżej 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby.

blaskaw jak książę walc i rządził niespokojnie Charleston. Karnawał setny może z rzędu wal i szmer dokoła szmer. To właśnie on kobiety w moim życiu zliczy. Któż, kto powie jak wygląda karta i to dawny świat, dziś nie ma wielkich burz, pozostał tylko splin. No jasne, że pani oddam, ale trochę bym pooglądał sobie takie rzeczy. Bardzo proszę, oczywiście. To się codziennie czegoś takiego nie ogląda. Zosia Sylwin w studiu. Dzień. Wspominamy pana Wojciecha Młynarskiego. Z wielkim żalem i smutkiem. A to, co ja oglądam, to jest teczka, taki skoroszyt. No, ma już swoje lata. Tak. Nie i tak odręczne, znowu dużo. To jest odręczne pismo pana Wojciecha tutaj. Tak. A przyniosłam to na dowód... Proszę. Dziękuję serdecznie. Na dowód, bo można o Wojtku mówić prywatnym, jako prywatnym człowieku. Ja go zawsze będę wspominała jako uroczego, niesamowicie dowcipnego, z wielką klasą człowieka. Nigdy nie mówił o pieniądzach, o honorarium. Zawsze tu do nas przychodził na każde nasze zaproszenie. Śpiewał w koncertach wigilijnych. Uwielbiał tu być. Organizowaliśmy mu jubileusze. Natomiast jako artysta przyniosłam tę książkę tutaj, taką spięte jego teksty, ponieważ na dowód tego, jak on nieprawdopodobnie był pracowity, jak fantastycznie się z nim pracowało, przynajmniej mnie, ponieważ mogłam na nim niesamowicie polegać. Bo to jest teczka, scenariusz koncertu, który wspomniałeś. Tak, śpiewnik komedy, to wymyślił Marcin Kdryński w 1995 roku. Śpiewała tu pani Ewa Bem, śpiewała młodziutka Jopek, młodziutka Miśkiewicz. Tam pod jednym z tych tekstów jest odręczny, jest tekst wypisany na maszynie do pisania, tak? Nie komputerowy tak. Wydruk, tylko tak. Na maszynie do pisania, na takim starym papierze. I odręcznie dopisany jego ręką na dole Ania. Tak, tak. Wojtek lubił pracować z młodymi. Bardzo dużo udzielał im rad, serdecznie bardzo. Właśnie chciałam powiedzieć, że był niesamowicie pracowity. Zawsze jak coś robił, ja byłam zupełnie spokojna, że wszystko będzie okej, bo o wiele łatwiej organizować rzeczy, wiesz, przygotowane, zorganizowane artystycznie, to wtedy je się bardzo łatwo organizuje technicznie, że tak powiem. I Wojtek właśnie takim był artystą, że czuwał nad wszystkim. Chciałam jeszcze powiedzieć króciutko, że on kochał Trójkę, i Trójka kochała Wojtka. To była miłość odwzajemniona. Powiedziałeś, że on lubił tu przychodzić i dobrze się tu czuł, bo korzeniami on sięgał trójkowych początków, tak? Z panem Janem. Tak, z panem Janek Janem. Borkowski, wspaniały nasz tutaj kolega już w latach 60. z Agnieszką Osiecką nagrywali. I właśnie Osiecka odkryła młodego człowieka, jej zdaniem bardzo zdolnego, znała się na tym, jak nikt inny. I poleciła jego teksty Kalinie Jędrusik, bo uważa, że do tego pasuje. Okazało się, że wspaniale zaśpiewanie niektóre piosenki Wojtka. Ale jeszcze chciałam wrócić do lat 90., ponieważ program trzeci przyznał Wojtkowi w 93 roku nagrodę imienia Mateusza Święcickiego. I króciutko przeczytam motywację tego. W 30-lecie pracy twórczej za wytrwałość w podpatrywaniu ciągle zmieniającej się naszej rzeczywistości i mistrzostwo przekładu jej zjawisk na język sztuki. Bardzo ładne, nic się nie zmieniające. Minęło 20 parę lat od tego 93 roku, czyli teraz by obchodził 50-parolecie i chyba to samo można by napisać, prawda, że tak, tylko jeszcze można by dopisać parę przymiotników. Jak fantastycznie, jak wspaniale, jak znakomicie, jak wybitnie i mistrzowski sposób to robił. Ale właśnie był osobą niesamowicie dowcipną. Chciałam jeszcze tylko słóweczko powiedzieć prywatnie, że opowiadał mi o tym, jak jadąc w długie trasy gdzieś w Kanadzie i w Ameryce z kabaretowym programem, nudził się troszeczkę, bo te odległości duże były i z Wiktorem Zborowskim układali limeryki. A opowiada mi te limeryki, które były fantastyczne, dowcipne, ale ponieważ limeryki mają to do siebie, że musi być zawsze jakiś akcent nieprzyzwoity. Bo on tego w ogóle nie spisywał. Ja go namawiałam, bo to było tak fantastyczne, no

als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Tulipany z Amsterdamu. Z tego najbardziej w Europie do tej pory znana była Holandia, ale w ostatnich miesiącach nowy, tym razem polityczny produkt eksportowy pojawił się w tym kraju. To Geert Wilders. W energicznym marszu pomaszerował przez kraj, głosząc antyislamskie, antyemigranckie i antyeuropejskie hasła. Nexit to najlepsze, co może się wydarzyć. Znów staniemy się gospodarzami własnego kraju. Holendrzy odnajdą klucz do własnego domu. Będą mogli wpuszczać do niego tego, kogo chcą w nim widzieć. Człowiek bez adresu, nie wychodzący bez ochroniarza. Za swoje największe autorytety uważa Benjamina Netanyahu i Margaret Thatcher. Zaczął robić furorę, ale... Dziś Holandia po Brexicie i wyborach w Ameryce powiedziała stop populizmowi. To premier Mark Rutte, którego partia zdecydowanie zwycięża we wczorajszych wyborach. Holendrzy zdecydowali, że wolą jednak spokojniejsze życie. Mam nadzieję, że zwyciężą partie postępowe. Nie obawiałbym się Wildersa, bo nawet jeśli dostanie jakieś mandaty, to nikt z nim nie będzie chciał zawierać koalicji. Ja przyszedłem głosować za partiami lewicowymi. Na pewno nie za Wildersa. Wiele osób przyszłoby powiedzieć nie dla Europy, ale ja nie jestem z tych. Jestem Europejczykiem i jestem dumny, że jestem w Europie. To jeszcze dodam, że 81% Holendrów wzięło udział w tych wyborach. I wielu z nich od Geerta Wildersa woli. A moim gościem jest pan Remco van der Kroft z Holendersko-Polskiej Izby Gospodarczej. Witam bardzo serdecznie. Witam. To, że Geert Wilders nie wygrał tych wyborów, to nie znaczy, że polityczna scena w Holandii się nie zmieniła, prawda? Polityczna scena w Holandii się drastycznie zmieniło. Przed tymi wyborami koalicja dwupartyjna pana premiera Rutte miał większość w drugiej izbie parlamentu w naszym Sejmie. A w tej chwili po tych wyborach są tylko możliwe koalicje, które składają się z czterech partii. Mm-hmm. I myśli pan, że uda się szybko sformować rząd? Szybko myślę, że nie, ale trzeba przyznać, że pan Rutte ma duże doświadczenie, bo choć miał większość w drugiej izbie parlamentu, nigdy nie miał większość w Senacie i musiał przez ostatnie 4 lata zawsze szukać koalicji dla każdej ustawy. Ale szukanie koalicji, formowanie rządu w koalicji to już taka holenderska tradycja, prawda? Tak. My nie mamy progu wyborczego w Holandii, więc zawsze mieliśmy dużo partii w parlamencie, chociaż tym razem chyba znowu pobiliśmy rekordy w tych wyborach. W ogóle uczestniczyło 28 partii. Która zmiana na scenie politycznej w holenderskiej pana najbardziej zaskoczyła? Absolutna, no, znikła praktycznie partii pracy. Tradycyjna lewicowa partia, która w poprzednim parlamencie miała 38 miejsc i zostało przy 9. Mhm. Ale czy to znaczy, że Holendrzy zmieniają mimo wszystko swoje poglądy na bardziej prawicowe, bardziej radykalne? Nie, bo myślę, że dużo część tych głosów poszło na zielonych. Partia Zielona wzrosła prawie 4-krotnie, od 4 miejsc w parlamencie do 14. Myślę, że oni zabrali dużą część tych głosów Partii Pracy. Pewnie Wilders też trochę brał tych głosów, bo mimo wszystko zyskał 5 miejsc w parlamencie. No i Chadecja zyskała. W poprzednich wyborach Chadecja prawie znikła. I oni wrócili od 13-19 miejsc w parlamencie, które w ogóle ma 150. 3 mandaty najprawdopodobniej dostanie partia Myślcie. To proemigracyjnie głównie złożona z mniejszości z diaspory tureckiej partia. A to dobry sygnał na scenie politycznej w Holandii? Co do zasady, dobry sygnał, że... Można to też odebrać jako znak integracji. Tak, chcą uczestniczyć w holenderskiej życiu politycznej. Pytanie, czy akurat ta partia nie jest zbytnio związana z rządem w Turcji, ale za mało wiem na temat tej partii. Powiedzmy to jasno, bo zaczęliśmy od tego audycję. Turecki prezydent mówił, zapłacicie w środę w wyborach. A Turcja i to spięcie turecko-holenderskie z zeszłego weekendu miało wpływ na te wybory? Zdecydowanie, bo patrząc na sondaże, wczoraj w telewizji komentowałem sondaże i partii premiera Rutte miał niewiele lepsze wyniki w tych sondażach jak partii Wildersa, jak Hadecja, jak Demokraci 66, a w tej chwili no jednak zyskał bardzo dużo wsparcie w ten weekend, bo premier Rutte się zachował jako mężem stanu, jako mąż stanu. Geert Wilders formułował takie hasła bardzo antyemigranckie, antyislamskie. Czy emigranci, czy osoby wyznania muzułmańskiego, to w Holandii problem? Jest problem, bo zmieni się po prostu. Myślę, że największy problem jest, że otoczenie się zmieni. W ogóle wygląd ulicy się zmieniło bardzo dużo za czasów mojego życia. Amsterdam kiedyś miasto hipisów, stolica homoseksualistów, a w tej chwili ludzie się boją trzymać się za rękę, bo Marokańczycy mogą się zachować agresywnie. Tak? Dużo jest twarzy z różnych regionów świata na ulicach w Amsterdamie, w Rotterdamie, w Hadze? Tak, szczególnie w tych miastach jest, dokładne cyfry nie znam, ale mieszkałem przez 5 lat w Rotterdamie, zanim wróciłem do Polski w 2004 roku i tam rzeczywiście no bardzo duża część jest pochodzenia nieholenderskiego. To jest no tak multikulturalne miasto jak Nowy Jork czy Paryż. Mówimy o muzułmanach, ale to emigracja w Holandii to nie tylko muzułmanie, prawda? Jest też sporo Polaków. Jak wszyscy wiemy, no kiedyś Wilders postanowił atakować Polaków, ale widocznie mu to za mało głosów dało, więc przestał to robić i wrócił do katowania muzułmanów. Jaka będzie przyszłość Geerta Wildersa? Wejdzie do parlamentu, a co dalej? Raczej tam chyba zostanie. On ma partię jednoosobową, nie ma żadnych struktur, nie ma żadnych członków w ogóle tej partii. On będzie znowu miał problemy, żeby w ogóle znaleźć 5 osób, żeby zająć te miejsce w parlamencie. I myślę, że on po prostu zostanie tam, gdzie jest i będzie dalej krzyczał, ale no niewątpliwie ma wpływ na życie polityczne, bo na przykład partii Rutte i Hadecja strasznie no, wzmocnili swoje stanowiska wobec imigrantów pod wpływem właśnie Wildersa. Tak? Myśli pan, że on szedł do tych wyborów, by rządzić, czy tylko po to, by krzyczeć? Myślę, że w pewnym momencie w sondażach to on miał rzeczywistą nadzieję, że będzie największą partią. Czy rzeczywiście myślał o rządzeniu? Myślę, że nie, bo wszystkie partie na dosyć wcześnym etapie wykluczyli współpracę z nim. 81% Holendrów poszło do urn. To normalna sytuacja, czy specjalna mobilizacja przeciwko Wildersowi? Myślę, że częściowo specjalna mobilizacja. W 2012 roku to było 75%, więc też niemało, jeśli porównamy to do Polski, ale 80% to jest chyba rekord tam ostatnich parę dekad. Remco van den Kroft, Holendersko-Polska Izba Gospodarcza, był moim gościem. O wczorajszych wyborach w Holandii mówiliśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a może tak, pozdrawiamy kochanych klientów. Czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać urządzenie wielofunkcyjne. Ale dodajemy je do komputerów, a nie do pozdrowień. To może chociaż dodamy pakiet Office. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodawanie. Do komputerów gamingowych dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz pakiet Microsoft Office. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką GeForce 4 giga za 3599 zł. Saturn, technologia tak ma. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile.